nieuwe grote kettingbotsing op de A12. 3 mensen raakten gewond. De burgemeesters zijn de files en ongelukken zat. Ze roepen Duitse grensgemeenten op om maatregelen te nemen. En 3 mannen uit Hilversum zijn opgepakt die een handeltje hadden in harddrugs. Justitie zegt dat ze op het darkweb bestellingen kregen voor drugs als MDMA en coke. Die stuurden ze in postpakketten naar het buitenland. 1 werd er onderschept door de politie en die kwam daarna uiteindelijk de verdachte op het spoor. Het weer dan nog voor vanmiddag. Een mix van wolken en zon. Het is maximaal 19 graden. Morgen ook een zonnige dag, maar dan met 12 graden iets minder warm. Dit was het 538 Nieuws. Dankjewel. Even kijken naar de vertragingen. Het zijn er wel wat die wat langer zijn. De A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht. Ongeluk gebeurd. 54 minuten inmiddels. Ja, en die A28, die blijft maar last geven van Zwolle naar Hoogeveen en van Hoogeveen naar Zwolle. Bij Nieuw-Leuzen ongeveer, daar heb je een uur vertraging. Je moet daar de weg af en een omleiding volgen, want de hoofdrijbaan is nog steeds afgesloten. Is iemand bij werkzaamheden tegen zo'n portaal aangereden, weet je wel, waar die borden aan hangen. Van de A208 nog Haarlem-Velsen bij IJmuiden, 11 minuten, dat zijn de langste vertragingen. En de controles langs de weg, A1 naar Amsterdam, 17.8, A2 naar Bos-Utrecht, 107.0, A7 Groningen-Drachten, 169.8, A12 Gouda-Zoetermeer, 20.9, A28 Hogeveen-Meppel, 152.2, en nog de A58 Eindhoven-Tilburg, 23.1. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win als kers op de taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Lindo Duval. Buongiorno. Lindo. Ja, buongiorno. En lekker weekend bij, dames. Haven. Radio 538. Coming closer, now that I'm a man. Tangled up in wires. I can't catch my breath. I run, I run, I run. Pulling deeper. Coming closer, now Brighton. En Stay, de band die helemaal in het middelpunt staan dit komende weekend hier bij 538, want het is Kensington Weekend. Je kan het hele weekend, en dat start dan wat betreft Kensington vanavond om 6 uur, dan kan je tickets winnen voor hun show in Ziggo Dome. 3 december, dan denk je, dat is nog heel ver weg, maar 2 keer knippen hier in de band er gewoon. Hè? Dat gaat, ik ga morgen ook even voor de zekerheid de kerstboom opzetten, dat ik dat niet vergeet. Lindo is de naam, Lucas en Steve komen eraan. Ook Maxime en Babette, nieuw liedje. Hoe dan ook, hoor je zo meteen na deze classic van TLC. Dit is Waterfalls. Nieuw. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Maxime en Babette. Hoe dan ook. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Ik vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je Vertoefje Vlaams. Maxime Mambette, nieuw bij 538. Je hoorde hoe dan ook. Hoe dan ook hoor je. Dit is Alphabeat. Deze is ook wel lekker op vrijdagmiddag. Fascination. Fast. patte. Ah, patte, ah, patte. Ah, patte, ah, patte. Ah, patte, ah, patte. Ah, patte, ah, patte. Ah, patte, ah, patte. Ah, patte, ah, patte. It's whatever, it's whatever you like. Turn this appetite into a club. Talking drink, then smoke free. Party all night. Gumbe, gumbe, go, what's up? Bruno Mars en up, up, up, up. De 538 beroepenjacht. Rondje beroepenjacht zometeen. Het beroep van de mystery medewerker. Als jij dat weet te raden hier op de radio in de uitzending, dan win je het geld dat in de pot zit. En daar zit in €250. Kan je zo even meepakken. Wat is nou toch dat beroep van die mystery medewerker? Het is geen, wat werd er gezegd, piloot hoorde ik vanochtend. Het is geen professioneel danser, is het ook niet. Dit is de cryptische omschrijving die hij zelf over zijn beroep geeft. Ik werk met vloeiende bewegingen. Ik werk met vloeiende bewegingen, ja. Van alles al gevraagd ook aan de mystery medewerker. Want als je kandidaat bent, zo, dan mag je 3 vragen stellen. Bijvoorbeeld, werk je met je handen? Ja, meestal wel. Werk je met kwasten? Nee, dat dan weer niet. Al die vragen die gesteld zijn, kan je vinden op 538.nl/beroepenjacht. En wil jij zo de kandidaat zijn die €250 gaat pakken? Meld je dan nu aan via de 538-app. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieux. Goed. Nee. Zet vanaf komende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van €100.000 barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En €100.000. Speel mee. Meld je nu aan op 538.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld. 15.000. Potverdikke me. Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Jij woont in de stad met je hele gezin. Maar 3 hoog achter gaat de trambo niet in. Nee. Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2 plus 3 gratis. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Binnen 1 minuut. Meer muziek. Tijdens de 538 werkdag. Oh. Ja! Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En hij is afgelopen zaterdag weer gevallen. Opstaan en weer vallen. Heerlijk. Ben jij de volgende winnaar? Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. 538. Lindo Duval. Wat wordt de nieuwe favorite? Je hoort het zo meteen. En nu Offenbach, Miles Away. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. Started in my it's only me and you, holding on to heaven, but the heavens close down on me. Nothing lasts forever, nothing goes to plan. Don't you lose your grip, be letting go of my hand. 'Cause every single second is a second that we can get back. Iemand zometeen €250. Dat gaat sowieso geregeld worden. De 538 beroepenjacht. Want vanaf maandag de stemmenjacht van 538. We dachten nou, is een beetje verwarrend dat ze dan ook beroepenjacht doen. Dus die zetten we even in de koelkast dan. Maar ja, dat beroep van de mystery medewerker, dat willen we natuurlijk wel even geraden hebben. En de eerste kans is voor jou, Anita. Goedemiddag. Goedemiddag. Uit Twente. En welk mooie stukje van Twente mogen we aan denken? Twente. Gewoon Twente. Ja, dat kan. Anita, wij gaan zo meteen proberen te raden wat het beroep is van de mystery medewerker. Als jou dat lukt, binnen 3 vragen en 1 poging, dan win je €250. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. We gaan het gewoon doen. Dan gaan we het gewoon doen. Vraag 1, zeg maar. Maak je wel eens gebruik van massageolie? Of maak je gebruik van massageolie? Nou, nee. Nee. Vraag 2. Gebruik je wel eens een schaar? Een schaar? Nee. Ook al niet. Nee. Vraag 3. Maak je wel eens gebruik van ander gereedschap? Ander gereedschap dan een schaar of massageolie of wat ook? Nee, meestal niet. Ook al niet. Ook. Ja, daar kunnen we ook weinig mee natuurlijk zo. Oké. Anita, we moeten nu een gok gaan doen. Ja, ik ga gokken op een vrachtwagenchauffeur. Ik vind dat daar wel wat meer bejaring van mag zijn binnen Nederland. Ja. Dat is mijn gok. Hele goeie. Bent u vrachtwagenchauffeur? Dat zou maar kunnen natuurlijk, ik weet het niet. En? Nee. Nee. Jammer. Anita, dankjewel dat je meespeelde. Ja, graag gedaan. En een goed weekend vast. Zelfs gedaan. Dag hoor. Hoi. Ja, dan zit ik hier dus met die 250 euro. Daar heb je het al. Daar was ik al bang voor. Die kan jij gaan winnen als jij wel denkt te weten wat het beroep is van de misstuurde medewerker. Gewoon nu even bellen. Mellen met de studio 0909-3058. De eerste die het goede antwoord geeft op de radio, die wint. 538, beroepenjacht. Gewoon kijken tot er iemand belt. 0909-3058. Wat is het beroep van de mystery medewerker? Hallo, met Lindo. Ja, goedemiddag, ik ben Tjolle. Wat denk je dat het is? Ik zou zeggen lasser. Een lasser? Nee, dat is het ook niet. We gaan naar de volgende. Hallo, met Lindo. Hallo, met Dennis. Dennis, wat is het beroep van de mystery medewerker? Ja, ik denk een danser of een choreograaf. Nee, dat is ook al genoemd. Dat was het ook al niet. Jammer. Ja, zonde hè. We gaan naar de volgende. Yep. Wat is toch het beroep? Hallo, met Lindo. Hoi, met Adriaan. Hoi, Adriaan, weet jij het wel? Schilder? Schilder ook niet. Nee. Hoi. Hoi, jammer. Volgende. Helaas. Hallo. Hallo. Zeg het maar hoor, wat is het? Ik ben een badmeester. Badmeester, hè? Je zit echt helemaal niet in de buurt, joh. Dankjewel. We gaan er nog even. Ja, die massageolie vond ik wel mooi. Ik denk, werk je met massageolie? Dan is het antwoord nee. Maar als je nou had gezegd olie, zie ik je wel weer in de buurt. Hallo? Ja, hallo, ben Harry. Wat is het beroep van de mystery medewerker, Harry? Ik denk een zwemleraar. Een zwemleraar. Nee. Ook al niet. Nee. Volgende. 2 uur moet uit weer levens beginnen, hè? Hallo? Goeiedag. Ja, zeg maar, wat is het? Een golfleraar. Och. Of een golfer. Een golfer, ook al niet. Deze is ook niet goed. Oké. Oh, jongens. Blijf gewoon met het geld zitten nu, hè. Nou, nog één poging dan. Hallo? Hallo? Met wie? Met Sjaak. Sjaak, wat is het beroep van de mystery medewerker? Een dovertolk. Een dovertolk is ook al niet goed. Oh, we gaan zo nog even een rondje doen. Want 538, beroepenjacht. Het is toch niet zo moeilijk, dacht ik. Het is hartstikke in het nieuws nu. Deze mensen zijn eigenlijk, zitten ze toch wel in het nieuws? Ja. Dure business hoor tegenwoordig. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. The way that de Backstreet Boys. De 538, beroepenjacht. Ah, we gaan het nou toch gewoon. Nu wordt het toch geraden, wordt het toch, die beroepenjacht. Nu wordt het voor 250 euro. Sander. Hoi. Hallo. Ik denk tankstationmedewerker. Tankstationmedewerker. Het zal toch niet? Is het nou eindelijk goed? Hi, ik ben Julius en ik ben pompbediende. Ja, dat is een pompbediende. Je bent 250 euro. Top. Hupsakee, kan je toch weer 2 liter voor tanken? Dat is lekker. Ja, zeker. Goed weekend, Sander. Hoi, hoi. Dankjewel, wel. Wat wordt de nieuwe favorite? Zometeen hoor je naar Daal op en ook Chesto zo. Coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. Tiesto en Traffic bij jou 538. 538. Favorite. Gaan we z'n allen winnend richting het weekend met Evers en Co. Zometeen vanaf 2 uur naar de onthulling van de nieuwe 538 Favorite. En die komt van de Britse zanger Sam Fender. Hij gaat hartstikke viral op TikTok met zijn nieuwe track Rain Me In, waarvoor hij vorige weekend de Brit Award voor beste song mee won. Bedacht als solo-project, maar hieraan zijn nu de stembanden van popprinses Olivia Dean toegevoegd. En Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Ja, het is een prachtig nummer en terecht, denk ik, de belangrijkste nieuwe track van de komende week. Ofwel de nieuwe 538 Favorite. 538. Sam Fender and Olivia Dean, Rain Me In. Now let go of everything I ever heard, 'cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God, it seems just, but it's what I was, I suppose. Retake whatever we can to get the reason back. So please don't rain me in. Don't rain me in. I'm working myself up to a nice moment. All my memories of you. Not the end of the world. pretend it's not the end of the world. Natuurlijk, ja, dat weet je. End of the World bij 58. Daarvoor de nieuwe favorite voor deze komende week. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Evers en Co. Zometeen vanaf 2:00 het officiële begin van je Kensington weekend hier bij 58. Maar nu Wes. Belastingaangifte doen. En wanneer... Wacht even. Wat als ik ergens over twijfel? Nou, gebruik dan een online checklist. En controleer de aangifte goed. Oké, maar wat als ik er in mijn eentje niet uitkom? Dan kun je een Bali-afspraak maken. Helemaal gratis. Ja, en als ik daar nog geen tijd voor heb? Dan maak je een belafspraak. Oh, handig. Ja, van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte en verstuur hem voor 1 mei. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth.